Rekao je uzvišeni: O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. And walking with nothing but Allah as his aid, and the mark of a prophet between his shoulder blades. In a cave in Mount Hira, the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on our Mustafa. None besides him could have been a Mujtaba. Muhammad, peace be upon his soul. The greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. From among all the prophets, Muhammad was the last. Došao vam je poslanik, jedan od vas. Teško mu je to što vi na muke udarate. Nastoji da pravim putem i krenete, a u pogledu vjernika on je blag i milostiv. Bashir, leading unto light as Siraj al-Munir. Muhammad, peace be upon his soul. The greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. In handling the wicked, he had the best of skill. He pacified with tolerance and goodwill. The best of morals he aimed to attain. O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i onoga koji donosiš radosne vijesti i opominješ i pozivača Allahu njegovim izunom, njegovom dozvolom i svjetlošću koja obasijava i obraduj, obveseli mu'mine da im pripada od Allaha tebareke ve ta'ala velika blagodat i njegova dobrota. The greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was ad-da'i ila Allah al-azim, al-hadi ila siratin mustaqim. His mission complete is held in great esteem. Allah praised him as bil-khuluqi al-azim. May the blessings of Allah be on al-Mustafa. None besides him could have been a Mujtaba. So perfect were his morals, so justly did he rule. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد poštovani džemaate, uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže u svojoj časnoj knjizi Kur'an Kerimu, estaidu billah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, došao vam je poslanik jedan od vas, azizun alejhi ma anittum, teško mu je to što vi na muke udarate, harisun alejkum, nastoji da pravim putem vi krenete, bil mu'minina raufur rahim, a u pogledu vjernika on je blag i milostiv. I kaže subhane, ma kane Muhammedun eba ehadim mir rijalikum, walakin rasulallahi wa khatamen nebijin. Nije Muhammed otac nekog od vaših ljudi, već je on Allahov poslanik i pečat svih vjerovjesnika. Allahu subhanahu wa ta'ala pripada svaka hvala i zahvala i blagodat što posla i ljudima i džinima do sudnjega dana svog časnog i odabranog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je pečat svih vjerovjesnika, tako da poslije njega novog vjerovjesnika više nema. Neka je salavat i selam na njegovog najboljeg i najčasnijeg groba, njegovog poslanika i vjerovjesnika, onoga koji je prvak prvih i potomnih, onoga koji posjeduje najbolji i najljepši moral, onoga koji će imati mjesto hvale dostojno na sudnjemu danu i haud, izvor na koji će vjernici na sudnjem danu da dolaze. Onaj koji je vjerovjesnik najboljeg ummeta koji se pojavio među ljudima. Onaj koji posjeduje najveći šefaat koji će nekome da bude dat. Onaj kojeg je Allah tebareke ve taala poslao da bude rahmetom i milošću svim svjetovima. Onaj čiji je spomen Allah tebareke ve taala uzdigao. Onaj kojeg je Allah tebareke ve taala obdario i pomogao veličanstvenim i velikim mu'džizama, od kojih je najveća ovaj Kur'an i Kerim. Onaj kojeg je Allah tebareke ve taala uzdigao iznad sedam nebesa na mi'rađu, da bi mu tu propisao jedan od najvažnijih temelja islama, a to je namaz. Onaj kome je Allah tebareke ve taala dao i podario najveću i jasnu pobjedu. Onaj koji je kod sebe sastavio ubudijet, robovanje Allahu tebareke ve taala i ibadet njemu, i risalet, njegovo poslanstvo. Onaj na kojeg donose salavat Allah tebareke ve taala i njegovi meleki i mu'mini. Onaj koji najbolje poznaje Allaha tebareke ve taala i koji mu je najbogobojazniji i najskrušeniji. Onaj koji je najdraži stvoritelju svih svjetova, Rabbul Alaminu. onaj kome je učinjena najveća njegova radost u njegovom namazu, onaj kome je data mudrost i sažet mudar govor, onaj kome je dato da mu cijela zemlja bude čistom i mesdžidom, a isto tako i njegovome ummetu, onaj koji je potpomognut strahom, onaj kome je dozvoljeno da može plijen da ima, a isto tako i njegovome ummetu, onaj u pogledu kojeg je Allah tebareke ve ta'ala zadužio svoje robove od ljudi i džina da ga vjeruju, da mu budu poslušni, da ga vole, da ga slijede, da ga podržaju i da se u njega ugledaju. Onaj mimo čijeg šerijata i sunneta Allah tebareke ve ta'ala ne prima bilo čiji ibadet. Onaj kome je Allah tebareke ve ta'ala garantovao da će mu biti zaštitom i odbranom od onih koji se sa njim ismijavaju i koji ga nastoje ruglu izvrgnuti. Onaj u pogledu koga je obećao uzvišeni stvoritelj tebareke ve ta'ala da će se osvetiti onima koji ga mrze i da će takvi da ostanu bez spomena. Onaj kojeg ehli kitabije nalaze u svojim knjigama, jeđidunahu mektuben indahum fit tevrati wal inđil, i u tevratu i u inđilu, je'muruhum bil ma'rufi, koji im naređuje svako dobro, vajenhahum anil munkeri, i koji im zabranjuje i spriječava svako zlo, vajuhillu lahumu tajibat, i koji im dozvoljava lijepe stvari, vajuharrimu alejhimu l'habaith, i zabranjuje im nečiste i ružne, vajadau anhum israhum, i koji sa njih teret skida, والأغلال التي كانت عليهم, i teškoće koje su bile na njima. Onaj kojeg kada ljudi vjeruju i podržavaju i pomažu i čiju uputu slijede, Allah tebareke ve ta'ala takvima obećava uspjeh i spas. Neka je na njega Allahov tebareke ve ta'ala najpotpuniji salavat i selam do kijametskog dana. Neka je na njega najpotpunija Allahova tebareke ve ta'ala blagodat do kraja ovoga svijeta i na ahiretu. Molimo Allaha tebareke ve ta'ala da nas učini od onih kojima će Resulullah sallallahu alejhi ve sellem šefaat činiti na sudnjem danu, od njegovih istinskih sljedbenika i onih koji ispunjavaju uslove šahadeta Muhammedur Rasulullah. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma ma ba'd. Poštovani džemaate, potrebno je da se podsjetimo, a i da čvrsto znamo i da budemo ubijeđeni u to kakvo značenje nosi šehadet Muhammedur Rasulullah. Koliko ljudi ima da svjedoče Muhammedur Rasulullah, ali nažalost i na veliku nesreću ne znaju šta to znači A kako bi onda mogli potome da rade, čime ih obavezuje šehadet Muhammedu Rasulullah? Ovaj šehadet zaista ima svoje ruknove, ima svoje temelje bez kojih ne može, i koji su uslov da bi neko ispunio šehadet Muhammedu Rasulullah. Na prvom mjestu jeste mahabbetuhu, voliti Resula sallallahu alaihi ve sellem. I to je jedan veliki temelj od temelja imana. Čovjek ne može biti vjernikom ako nema ovog velikog i čvrstog temelja. I ne može doseći iman i vjerovanje osim ako ne upotpuni svoju ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem kaže u hadisu koji je muttefakun alaih: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, neće niko od vas vjerovati dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta i od njegovog roditelja i od svih ljudi. U drugom sahih rivajetu, kada je pitao Omer radijallahu anhu, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem mu uslovljava da mu bude draži i od njega samoga. Drugi rukn i drugi temelj šehadeta Muhammedu Rasulullah jeste ta'atuhu, da mu budemo pokorni i poslušni. A to je ono što nužno proizilazi iz ljubavi prema njemu alejhi salatu vesselam i čvrstog, iskrenog i izvornog vjerovanja u Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Allah tebareke ve taala kaže: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Reci im: "Ako vi istinski volite Allaha, mene slijedite." Yuhibbukum Allahu, Allah će vas zavoljeti. Wa yaghfir lakum dhunubakum, i oprostiće vam grijehe vaše. Wallahu ghafurur rahim, a Allah oprašta grijehe i milostiv je. Kul ati'u Allaha war rasul, reci: budite poslušni Allahu i njegovom rasulu. Fa in tawallu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin, a ako se odreknu toga, ako se okrenu od toga, pa zaista Allah ne voli nevjernike. Onaj ko smatra da mu je u njegovoj mogućnosti i da ima pravo da izađe iz okvira slijeđenja Resula sallallahu alaihi ve sellem, ili da dođe do Allaha tebareke ve taala, ili da mu se približi nekim drugim putem mimo sunneta i šerijata Resula sallallahu alaihi ve sellem, takav ne posjeduje ovaj rukn i ovaj temelj šehadeta Muhammedu Resulullah. I takav je u suprotnosti sa ovim šehadetom. Allah tebareke ve taala kaže: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. I nijednog mi poslanika ne poslasmo osim da bude slijeđen Allahovom odredbom. Isto tako upućenost i to da čovjek bude na pravome putu ne može se postići u potpunosti osim da čovjek slijedi Resula sallallahu alaihi ve sellem. Kaže uzvišeni: wa in tuti'uhu tehtedu wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin. A ako ga budete slijedili, bit ćete na pravome putu. A na poslaniku nije ništa drugo do jasna obznana i poučavanje. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, i slijedite ga kako biste bili upućeni. Treći rukn i temelj šehadeta Muhammedun Rasulullah jeste da vjerujemo poslaniku sallallahu alaihi ve sellem u svemu o čemu nas je on obavijestio. Tako, ako neko odbaci nešto od onoga sa čime je došao Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem i to opovrgne i odbaci i zaniječe, takav ruši ovaj temelj šehadeta Muhammedu Rasulullah i takav ne posjeduje ovaj temelj koji mora kod svakoga da se nađe. Neki slijedeći svoje strasti ili slijedeći šerijat neki drugi koji je derogiran, neki drugi vjerozakon koji je derogiran, ili slijedeći naslijeđenu filozofiju ili nauku koju posjeduju kod sebe, odbacuju riječi Resula sallallahu alaihi ve sellem, što je u suprotnosti sa ovim temeljom. Allah tebareke ve taala kaže: "Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." On ne govori od sebe, od svojih strasti i prohtjeva, već je to samo objava koja mu se objavljuje. I kaže uzvišeni: "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan-nuri alladhi anzalna." I vjerujte u Allah i njegovog poslanika i u svjetlost koju smo objavili. U hadisu kojeg bilježi imam i Muslim, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "Wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar." Tako mi onoga u čijoj ruci je moj život, neće za mene čuti bilo koji ehli kitabija, a da ne povjeruje u mene, a da neće biti od stanovnika džehennemske vatre. To jeste, dužnost je svih da vjeruju u Resula sallallahu alaihi ve sellem. Četvrti temelj šehadeta Muhammedu Resulullah jeste tahkimuhu fi kulli emr, da ga uzimamo za svoga suca u svim pitanjima i poslovima, tako da nikog drugog ne pretpostavljamo od Allahovi tebareke ve taala stvorenja njegovim riječima i njegovom sudu. Radilo se o nečijem govoru ili sudu ili mišljenju, bez obzira o kome se to radilo. Allah tebareke ve taala kaže: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Ine, tako mi gospodara tvoga, oni ne vjeruju dok te za suca u svojim sporovima ne budu uzimali. Zatim, ne osjete bilo kakve teškoće u pogledu onoga što si presudio, i dok se u potpunosti ne predaju, ne pokori. Na početku sure Al-Hujurat Allah tebareke ve taala kaže: "Ja ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi." Ovi koji vjerujete, ne prelazite ispred Allaha i njegovog poslanika. To jeste, Nemojte ničije riječi, ničija djela, bilo čije postupke ili bilo čiji sud pretpostavljati sudu Allaha te bareke ve taala i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte ništa činiti dok ne budete poznavali hukm Allaha i njegovog resula sallallahu alejhi ve sellem. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. I ne može se desiti ni jednom vjerniku niti jednoj vjernici kad Allah nešto dosudi, a i njegov poslanik, da oni imaju mogućnost izbora. Onaj ko pretpostavi sud i zakone koje su ljudi postavili ili pretpostavi mišljenja i pretpostavke iz džahilijeta riječima i sudu i postupcima Resula sallallahu alaihi ve sellem, takav se suprotstavio šehadetu Muhammedu Resulullah. Allah tebareke ve ta'ala upozorava i prijeti one i prijeti onima koji se suprotstavljaju Resulu sallallahu alaihi ve sellem i kaže: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Neka se pričuvaju oni koji se suprotstavljaju odredbi njegovog poslanika, da ih neće kakva smutnja zadesiti ili bolna kazna. Imam Ahmed spominje da je u ovome slučaju smutnja širk, da je to smutnja koja ulazi u srce i iz koje niče licemjerstvo i nevjerovanje, da nas Allah tebareke ve taala toga sačuva. I peti rukn, peti temelj šehadeta Muhammedu Resulullah jeste la yu'bad Allahu illa an tariqi shari'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, da se ibadet Allahu tebareke ve taala ne čini drugačije osim po sunnetu i šerijatu Resula sallallahu alaihi ve sellem. Tako da je dužnost svakom vjerniku da se čvrsto pridržava upute poslanika sallallahu alaihi ve sellem, to jeste njegovih postupaka i riječi u svim pitanjima, i da ostavi sve ono što je zabranjeno, radilo se o bid'atima, o novotarijama i uvedenim stvarima u vjeru, bez obzira mislio onaj koji čini te novotarije da čini dobro djelo i da se time približava Allahu tebareke ve taala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, vi imate u Allahovom poslaniku najbolji uzor. Limen kana yarju Allaha wal yawm al akhir, onima koji se nadaju susretu sa svojim gospodarem, koji žele njegovo zadovoljstvo i vjeruju u sudnji dan. Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem u svom hadisu kojeg bilježi Ibn Abi Asim u sunnetu, a Al-Munziri kaže isnaduhu hasan: laqad taraktukum ala misli al-bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halik. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: ostavio sam vas na jasnoj uputi. Al-bayda znači kao na suncu, na čistoj vjeri, jasnoj vjeri. Lejluha kenaharija, noć je kao i dan, i ne može s toga skrenuti osim onaj ko je upropašten, ko je uništen, u kome nikakva dobra nema. Omen yushaqiqir rasule min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, a onaj ko se bude suprotstavljao Resulu sallallahu alaihi ve sellem nakon što mu je uputa jasnom postala, وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ i bude slijedio neki drugi put mimo puta mu'mina, mimo puta iskrenih, izvornih i pravih vjernika. To jeste ashaba Resula sallallahu alaihi ve sellem. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Ako svi drugi budu vjerovali kao što vi vjerujete, to jeste kao što su vjerovali ashabi, فَقَدْ اِهْتَدَوْا onda su i oni na pravome putu. I budu slijedili neki drugi put, mimo puta iskrenih i pravih vjernika, ashaba i onih koji dolaze nakon njih, koji su ih slijedili u svakome dobro, nuvellihi ma tawalla, mi ćemo takvoga onda okrenuti ondje gdje on krenuo. Dakle, takav će tek da zagazi u pravu zabludu. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ a onda će biti u džehennemskoj vatri i njenom ognju pačen i u velikom azabu. وَسَاءَتْ مَصِيرًا a loše li je to mjesto kojem oni idu. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem upozoravao je ovaj ummet na novotarije i to najviše dijeli ovaj ummet. Čak imamo i primjera da oni koji sprovode sunnet i nastoje da po sunnetu i klanjaju i zikrove obavljaju i ostalo čine i radi u svome životu, da su nepoželjni kod nekih ili kod mnogih, upravo zato što je bid'at, ta novotarija, podijelilo kod ljudi vjeru i podijelilo nakon toga njihova srca. I zato su se i razišli i u stranke podijelili. Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je muttafaqun alej, ko uvede u ovu našu vjeru ono što nije propisano, to mu je odbačeno. Neće mu biti primljeno kod Allaha te bareke ve taala. Nema koristi od toga svoga truda i od napora koji ulaže. I na kraju da spomenemo da ima među ljudima onih koji se trude i nastoje dobiti Allahu te bareke ve taala zadovoljstvo barem vidjevši po njihovoj vanštini, ali to je bez koristi i taj trud neće biti nagrađen kod Allaha te bareke ve taala zato što nije bio u skladu sa uputom i onim na čemu je bio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Mnoge ćemo naći da traže posredništvo preko Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, misleći da će se time Allahu tebareke ve ta'ala približiti. Mnogi vole Resula sallallahu alaihi ve sellem za šefaat, a Allah tebareke ve ta'ala posjeduje sav šefaat i daje ga kome hoće, za onoga za koga Allah tebareke ve ta'ala hoće. I dova se upućuje samo Allahu tebareke ve ta'ala i nikome drugome. Isto tako, naći ćemo neke koji su udaljeni i tekako od sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem i njegove prakse, a onda oživljavaju jedan dan u godini spominjući da je to mevlud i da je to dan kada se rodio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, i govoreći ljudima da to treba proslaviti i obilježiti. Doćim, to je pogrešno i neispravno, jer to nije radio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, niti je naredio da se to radi, već je zabranio bilo šta da se uvodi u ovu vjeru. A zasigurno da uvođenje bilo kojih propisa vezanih za praznike ili određivanje posebnih dana ili mjesta i vremena u godini, da je to od novotarija koje nisu dozvoljene. A isto tako ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem, koji su se žrtvovali i svojim životima i svojim imecima, koji su sve ulagali u ime Allaha tebareke ve taala na njegovom putu, zasigurno da su ga više voljeli i da je to moglo, sigurno bi oni bili prvi ti koji bi uveli ime vlude i ostalo, ali to nije dozvoljeno i to nije propisano. Isto tako, naći ćemo kod jednih jednu, a kod drugih drugu krajnost. Jedni idu u jednu krajnost time što ne daju hak Resulu sallallahu alaihi ve sellem u pogledu njegovog poštivanja, istinskog poštivanja, u pogledu njegovog slijeđenja, u pogledu njegovog voljenja, u pogledu podrške njegovome sunnetu i širenju njegov, i tako dalje. Drugi idu u drugu krajnost što pretjeruju u pogledu Resula sallallahu alaihi ve sellem, bilo u pogledu i atikada ubjeđenja, pa smatraju da mu pripadaju svojstva koja pripadaju samo Allahu tebareke ve teala, i u tome pretjeruju. I ni u kom slučaju Allah tebareke ve teala i njegov Resul sallallahu alaihi ve sellem nisu time zadovoljni. Isto tako naći ćemo druge koji pretjeruju pa uvode novotarije u vjeri koje nije činio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i kojima se on itekako suprotstavljao. Dakle, želimo li istinski da uspostavimo šahadet Muhammedur Resulullah, dužni smo da uspostavimo ove ruknove koji su spomenuti i da istinski poznajemo život, praksu, siru Resula sallallahu alaihi ve sellem, ono na čemu je on bio i kako je živio, i da to poznajemo, po tome radimo, to ljudima kazujemo i među ljudima širimo, nadati se Allahu tebareke ve taala pomoći, nadati se time da će Allah tebareke ve taala naše stanje promijeniti, da će nas ojačati i učvrstiti, našu slabost i grijehe od nas naše otkloniti, nadati se da će nama i svim drugima koji nastoje da steknu Allahu tebareke ve taala zadovoljstvo pomoći u vjeru. Jedna napomena, a to je da je u pripremi otvaranje mesdžida, novog mesdžida u gradu Konjicu. To nam je prilika da pomognemo da se on uspostavi. Jedan od braće u islamu dao je jedan sprat svoje kuće kao mesdžid koji je potrebno da se renovira, pa gledajmo i nastavimo da mi uložimo u to ono što će nam valjati inša Allah i na ovome i na budućem svijetu. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin, Allahumma ansur man nasar al-din, wa akhzul man khadha lil-muslimin, wa a'li kalimata il-haq wa dini ya rabbal alamin. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعافيه من كل بلاء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. And walking with nothing but Allah as is it, and the mark of a prophet between his shoulder blades. In a cave in Mount Hira the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on our Mustafa. None besides him could have been a Mujtaba. Muhammad, peace be upon his soul. The greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. From among all the prophets, Muhammad was the last, as his was a mission of the greatest task. There was only moral degeneration. People clung to idol adoration. For all nations he was al-Muqtar. So was he praised by Allah al-Ghaffar. the bearer of glad tidings, Al-Bashir, leading unto light, As-Siraj Al-Munir, Muhammad, peace be upon him. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. كاشوزشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ovi koji vjerujete, spominjete Allaha mnogim zikrom, mnogo ga se sjećajte i slavite ga izutra i navečer. Huvallazi yusalli alejkum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. On je taj koji dobro svako daje mu'minima, salavat na njih donosi, to jeste spušta na njih svoju milost. Wa malaikatuhu, i meleki svoju dovu mu'minima čine, li uhriđakum minadh dhulumati ilan nur, da vas izvede iz tmina na svjetlost. Wa kana bil mu'minina rahima, a on je milostiv u pogledu mu'mina. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, i njihov pozdrav na dan kada se s njim susretnu jeste selam. Wa a'adda lahum ajran karima, i pripremio im je plemenitu nagradu. Ja ejuhan nabiju, inna arselnake šahidan wa mubashiran wa nadhira. O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i onoga koji donosiš radosne vijesti i opominješ. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, i pozivača Allahu njegovim izunom, njegovom dozvolom i svjetlošću koja obasijava. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, i obraduj, obveseli mu'mine da im pripada od Allaha tebareke ve taala velika blagodat i njegova dobrota. U ovim plemenitim kuranskim ajetima Allah tebareke ve taala spominje zadaću i ono što njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vrši i obavlja na ovome svijetu, a to je da je on svjedok kod Allaha tebareke ve taala u pogledu ljudi kojima je došao, i da on donosi radosne vijesti i opominje, da on poziva Allahu tebareke ve taala, i da je svjetlost, to jeste ljude poučava istini i objašnjava im pravi put. Ovi ajeti su spomenuti u kontekstu Allahove tebareke ve taala milosti. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je došao ljudima kao Allahova tebareke ve taala milost, gdje uzvišeni kaže: "Oma arsalnake illa rahmeten lil alamin", i mi smo te poslali kao milost svim svjetovima. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u svom hadisu kojeg spominje Imam al-Albani u السلسلة الصحيحة, كاجي ذلك دا يساهي حديث: إنما أنا رحمة مهدا, يا سم ميلوست koja je poklonjena. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao je čovječanstvu kao milost od Allaha tebareke ve taala. Isto tako poučio nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem svakome dobro i upozorio nas na svako zlo, tako da imamo posebnu obavezu u svojoj vjeri prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o čemu je već bilo govora u kontekstu objašnjavanja šehadeta Muhammedun Resulullah. Svaki musliman potrebno je da daje prednost ljubavi, voljenju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nad govorom drugih, nad naredbama i postupcima svih drugih Allahovi tebareke ve teala stvorenja. Tako kada čovjek dođe u situaciju da ono što voli i ono što mu je drago bude suprotno onome što je naredio i rekao i na čemu je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nesumnjivo da se tu očituje zaista istinska ljubav. Da li ćeš dati prednost onome na čemu je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Potrebno je isto tako da se prisjećamo i podsjećamo onoga na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svome životu i kakve je napore sve i poteškoće preživio i imao da dostavi Allahu tebareke ve taala poslanicu ljudima. Kakav je ezijet, uznemiravanje na tom je putu Allahov resul sallallahu alejhi ve sellem podnosio. Od Aiše radijallahu anha se spominje da je pitala: ja Resulallah, hel eta alejke jevmun kane ešedde min jevmi Uhud? Allahov poslaniće, je li ti bio neki dan teži od dana Uhuda? A znamo šta je sve doživio na Uhudu od iskušenja i od ranjavanja. Pa je spomenuo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovome podužem hadisu kako ga je njegov narod dočekao u njegovom davetu, kako su ga napali, pa je Allah tebareke ve taala poslao meleka brda i planina da uništi taj narod, pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: erju en yukhrij Allahu min aslabihim men ya'budu Allaha wahdahu la yushriku bihi shay'a. Ja se nadam da će Allah od njih izvesti potomke koji će ibadet činiti samo Allahu tebareke ve taala i neće mu ni u čemu širk činiti, neće mu nikoga pridruživati. Dakle, i pored tih poteškoća na koje je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem naišao, toga treba da se prisjećamo, koliko je napora podnio na putu daveta i širenja Allahove tebareke ve taala riječi njegove vjere, treba da nam bude njegov sunnet, njegova praksa i ljubav prema njemu još veća i draža. Prenosi se u siri Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Rebije ibn Abada ed-Du'elija, koji je prisustvovao jednom događaju u Mekki, da je rekao: ra'aytu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem bi zil majaz. Vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na jednom mjestu u Mekki koje se zove zil majaz. يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. I ide za ljudima i poziva ih Allahu tebareke ve ta'ala. A za njim ide jedan čovjek koji govori: o ljudi, nemojte da vas prevari ovaj da vas zavede od vaše vjere i vjere vaših očiju. Pa rekao, ko je taj? A oni odgovoriše prisutni, to je Ebu Leheb. Ide za Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i odvraća ljude. Odvraća ljude. Da je to bio neki stranac, pa bi lakše bilo. Ali, njegova miđa. Koliki je napor Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koliki je napor imao i poteškoću u dostavljanju ove vjere. Selman radijallahu anhu kaže da mu je bilo rečeno, kad allemekum nebijukum sallallahu alejhi ve sellem kulle šejin hatta l'hira'a, naučio vas je vaš poslanik, nekomu reče, svemu, čak i kako ćete se čistiti i za nužde i za svoje prirodne potrebe. A ovaj odgovori eđel, tako je, nehana en nestakbila l'kiblata bi gaitin au baul, zabranio nam je da se okrenemo prema kibli u velikoj i maloj nuždi. Wa en nestenđije bil jemin, da se čistimo i perjemo desnom rukom. Wa en nestenđije bi akalle min thalathati ahđar, i da se čistimo sa manje od tri kamena. Wa en nestenđije bi rađi'in au azm, i da se čistimo sa ostacima od izmeta životinja ili sa kostima. Dakle, pogledajmo dokle je išlo i bilo poučavanje Resula sallallahu alejhi ve sellem njegovog ummeta. Čak i te osnovne, temeljne stvari nisu ostavljene, nisu propuštene, a da Resul sallallahu alejhi ve sellem ne pouči one koji ga slijede tim osnovnim, temeljnim stvarima. Danas doktori nauka završavaju visoke škole, ne zna se oprat, ne zna osnovne stvari, ne zna jest, jede lijevom rukom. Dakle, ovo je ta visoka i velika škola od najmanjeg, onog osnovnog, temeljnog obrazovanja, pa onda do svega ostalog. Isto tako poznato nam je iz sire, iz biografije Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na dan Bedra, da je rekao u pogledu zarobljenih i ubijenih nevjernika, لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني عن هؤلاء النتنى لوهبتهم له. Da je živ المطعم ابن عدي, a pitao me i da me pita da mu poklonim ove, ja bih mu ih poklonio. Zašto to spominje za Al-Mut'im ibn Adija? Upravo zato što je Mut'im ibn Adij primio Resula sallallahu alaihi ve sellem kad mu je bio zabranjen ulazak u Meku nakon što se vratio iz Tajfa. Al-Mut'im ibn Adij primio je, ko u današnje vrijeme, dao garanciju ili vizu na sebe, napravio Resulu sallallahu alaihi ve sellem, kojem su mušici zabranili da se vrati, da uđe u Meku. Ovaj ga je čovjek primio, pa je ovim Resulullah sallallahu alejhi ve sellem htio da mu izrazi jednu zahvalnost kada ga je pomogao u tom teškome času. I to je ona isti koji je naredio da se pocijepa ona sahifa u kojoj je bilo zapisan dogovor da se bojkotuje Beni Hašim, iz kojeg potiče Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako vidjet ćemo, ovo sve govorimo da pobliže upoznamo, da se podsjetimo na veličinu Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslat i ljudima i džinima do sudnjega dana. Da se prisjetimo čiji smo ummet i da budemo ponosni ovom vjerom i slijeđenjem sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao je svoj ogrtač da se njime zaodjene, zaogrne Abdullah ibn Ubej ibn Selul. A poznato je da je on vođa i predvodnik licemjera, munafika. Kad je umro, dao je svoje džube, svoj ogrtač Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da se on zaodjene time. Zašto? Ima neki uzrok, ima neki razlog. Zato što je Abdullah ibn Ubej ibn Selul obukao Abasa, amiđu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, Abasa ibn Abdul Muttaliba, na dan Bedra, koji je bio zarobljen i tom prilikom nije bio odjeven, dakle bio je u zarobljeništu. Pa je ovaj uzeo i odjenuo Abasa ibn Abdul Muttaliba u znak zahvalnosti Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, je ome to uzvratio, iako je ovaj bio vođa i predvodnik licemjera i munafika. Govorili su Resulu sallallahu alejhi ve sellem da je sahir, očarava ljude, bavi se čarolijom, neuzumila, da je pjesnik, da nije uračunjiv, da je lud, da je ostavio vjeru svojih predaka, bio je udaran, bio je, na njega je bacana utroba od deve, kada je bio na seđdi. Izbijena su mu dva prednja zuba i bio je ranjen u bici na Uhudu. Krv mu je prolivena, to jeste bio je ranjen i halke od njegovog pancira su mu ušle u njegovo tijelo. Bio je optužen u pogledu svoje porodice od strane licemjera. Pa Allah objavljuje posebno suru Nur u pogledu toga. Bio je optuživan bigajri hak svakako u pogledu podjele ratnog plijena. Ali on uz sve to, znate li šta je odgovorio? Alejhi salatu vesselam, yerhamullahu ahi Musa. Allah se smilovao mome bratu Musau. To jeste bratu po poslanstvu i vjerovjesništvu. Lekad uzije bi ekstara min hada fe sabar. On je bio uznemiravan, ezijećen, više od ovoga, pa se strpio. Dakle, gledao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ono šta su podnijeli ashabi, šta su podnijeli poslanici, vjerovjesnici prije njega, prisjećao se toga i bio je strpljiv na iskušenjima koja su ga snalazila u ime Allah tebareke ve taala na tom putu. Onaj ko voli i cijeni Resula sallallahu alejhi ve sellem, nada se da je njegov primjer kao primjer čovjeka koji mu dolazi i pita Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi i Buharija i Muslim, kada će sudnji dan, a on mu kaže alejhi ve sellem, a šta si pripremio za sudnji dan? Kaže, nisam puno pripremio, ali volim Allaha i njegovog poslanika, volim Resula sallallahu alejhi ve sellem. Odgovara mu alejhi ve sellem, ente ma'a men ahbabt, ti si uz onoga koga si zavolio. Dakle, ta ljubav i ta naklonost Resulu sallallahu alejhi ve sellem dovodi ga inshallah da bude u njegovome društvu. Isto tako, oznakova ljubavi prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem i potpunosti šehadeta Muhammedu Resulullah jeste da se veliča sunnet, da se priznaje sunnet i ono na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od riječi i dijela, da se to poznaje i potom je u svakodnevnom životu radi. Kazivao je Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, el qasdu fi sunnati khayrun min al ijtihadi fil bid'ati. da nemaš puno dijela u sunnetu. Dakle, nešto malo radiš u sunnetu, to ti je bolje nego da puno radiš bid'ata. Dakle, trudit se u bid'atima, ne koristiti. Bolje ti je malo sunneta nego puno bid'ata. Jer sunnet Allah prihvata, a bid'ate odbacuje. Ebu Usman al-Hayri je govorio men emmer sunnete ala nefsihi kavlen wa fi'len, onaj ko nad sobom uspostavi sunnet u govoru i dijelima, netaka bil hikmeti, takav će govoriti mudrošću. Wa men emmer al-hewa ala nefsihi netaka bil bid'ati, a onaj ko uspostavi nad sobom da ga vode njegove strasti, takav će onda da govori po bid'atima. Bilo je rečeno imami Maliku, ovo su samo neki primjeri koji ukazuju na poštivanje hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem. Bilo je rečeno imami Maliku, rahimahullahu ta'ala, lima lam ta'khuz an Amr ibn Dinar, zašto nisi uzimao hadise od Amr ibn Dinara, koji je bio uzrok. Fa qala ataytuhu, a on mu reče, a on odgovori, došao sam mu, فَوَجَدْتُهُ يَأْخُذُونَ عَنْهُ قِيَامًا, pa sam ga našao da uzimaju hadise od njega stojeći. Recimo, kao mi sad sjedimo i kazuje se ders, a neko od tamo sa strane stoji i otišao bi i sjeo bi, na brzinu zapisuje. Dakle, ne pridaje pažnju koju zaslužuje sunnet da mu se pridaje. فَأَجْلَلْتُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ أَخُذَهُ قَائِمًا, pa nisam želio da uzmem hadisa Resula صلى الله عليه وسلم stojeći. Dakle, htio sam da im pridadnem pravu važnost. Sehl ibn Abdullah spominje usuluna sitetu ešija, kod nas je šest temelja, šest osnova po kojima radimo. Et temessuku bi kitabillahi ta'ala, pridržavanje Allahove knjige. Wal iqtida'u bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, i slijedjenje sunneta Rasula sallallahu alaihi wasallam. Wa eklul halal, i da jedemo samo halal. Wa keful edha, i da se ustegnemo da drugome ezijet i ne činimo, da drugoga ne uznemiravamo. Wajtinabul asam, i da se klonimo griha. Wattaubatu, i da teubu činimo. Wa edaul huquq, i da svači hak na njegovo mjesto donesemo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je podsticao svoj ummet na pridržavanje sunneta i govorio hadisima koje bilježi Ebu Davud, Tirmizija i Ibn Mađe, a Šejh Albani ga ubraja u sahih, alejkum bi sunneti, držite se moga sunneta. To jeste, čvrsto se toga pridržavajte. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, i sunnata khulafa'i ar-rashidin, koji su upućeni, to jeste pravednih vladara nakon mene, addu 'alayha bin nawajid, i čvrsto ih se pridržavajte. Isto tako, ono što čovjek treba da zna i po tome da radi u pogledu sunneta Resula sallallahu alaihi ve sellem, jeste činjenica da će do sudnjega dana biti onih koji su na pravome putu i na sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, bez obzira na poteškoće i bez obzira na ono na što će oni nailaziti od uznemiravanja od strane ljudi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je bilježi Buharija i Muslim je rekao: la tazalu ta'ifatun min ummeti, neprestano će jedna skupina moga ummeta biti alal haqqi, na istini, zahirin, poznati među ljudima. La yadurruhum man khazalahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalik. I neprestano će tako biti, neće im nauditi oni koji ih budu napuštali dok ne dođe Allahova tebareke ve taala odredba. Dakle, do sudnjega dana bit će onih koji su na pravome putu. Potrebno je isto tako posebnu pažnju pridavati i nastojati da se upozna sira, to jeste životopis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ono na čemu je on bio od njegovog rođenja do njegovog preseljenja na ahiret. Jer zaista se tu dosta može naučiti, kako od njegovog ahlaka, tako i od mnogih adaba, zatim propisa vjere, hukumova šerijatskih i tako dalje, što je nužno potrebno da znamo, a isto tako da imamo primjer koji ćemo slijediti u svakodnevnom našem životu. Pitali su Ibnul Mubareka rahimahullahu ta'ala: kad klanjaš namaz, što ne sjediš sa nama? A on im odgovara: ja sjedim sa ashabima i tabinima, gledam u njihove knjige i u ono što su iza sebe ostavili. A šta ću raditi s vama? Vi gibetite ljude. Dakle, imam gdje da se zabavim i imam šta da radim. Isto tako, naći ćemo one koji s druge strane ne pridaju pažnju koju zaslužuje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ne pridaju pažnju njemu niti njegovom sunnetu, nesvjesni činjenice da je slijeđenje Resula sallallahu alejhi ve sellem jedna nužna i veliko potrebna obaveza svih nas. Ovdje ćemo samo navesti neke primjere onih koji se ophode prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem i njegovome sunnetu onako kako to ne bi smjelo da bude. Na prvom mjestu, udaljenost mnogih od sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem u svojoj unutrašnjosti i vanjštini. Tako da ćemo naći neke da su udaljeni od njegovih sunneta i i'tikadije, koji su vezani za ubjeđenje, za vjerovanje, i čine mnogobrojne bid'ate koji su suprotni onome na čemu je bio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i nemaju svoje osnove. A s druge strane ćemo naći one koji ostavljaju pritvrđene sunnete koje je nastojao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da izvršava i upotpunjuje. Poznat nam je hadis Resula sallallahu alejhi ve sellem u oba sahiha da je rekao: "Femen ragiba an sunnati falesa minni." Ko se odrekne moga sunneta, meni ne pripada. Ovaj hadis je izrečen u pogledu ženitbe i udaje, u pogledu jedenja mesa i tako dalje. Izrečen ljudima koji su se ustegli da ne jedu meso ili da se ne žene i tako dalje. doći im šta reći za one koji se odriču i ostavljaju sunnet Resula sallallahu alejhi ve sellem u još većim stvarima vezanim za propise ove vjere. Isto tako naći ćemo mnoge koji ostavljaju sahih hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa bilo kojim njihovim opravdanjem i obrazloženjem. Neki kažu ovaj hadis ja to ne mogu da shvatim. Moj razum to ne može da shvati i da prihvati, da uzme. Ili to danas ne može u ovo vrijeme da bude i da se po tome radi. Ili tumače te hadise na način kako oni nisu protumačeni i kako nije ispravno. Ili kažu ti hadisi ima drugih mnogih hadisa, a zato nismo čuli. Dakle, to nije ništa dokazom. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Tirmizi, imam Tirmizi, imam Ebu Davud, a koji je sahih kod imam Al-Albanija, kaže la ulfijenne ehadekum muteki en ala eriketihi. Nemojte da ikog od vas zateknem naslonjenog na njegovom naslonjaču, dakle u udobnosti. Je tihi el emru min emri, i da mu dođe nešto od onoga na čemu sam ja bio, mimma emertu bihi eu nehejtu anhu, od onoga što sam naredio ili što sam zabranio, fe je kulu, a da on kaže la nedri, ne znamo za to, ma veđedna fi kitabi Allahi ittaba'nahu, ono što nađemo u Allahovoj knjizi samo to ćemo mi da slijedimo. Dakle, to nije dokaz što se ne nalazi u Allahovoj knjizi, da to nije propis vjere. Zašto? Jer mnoge propise vjere nećemo naći u Kur'anu, nego upravo u sunnetu. Koliko se klanja, kojih namaza, koliko rekjata, u kojim vremenima, koliko se daje zekjata, koliko, kako se posti, propisi posta, propisi hađa i tako dalje. Dakle, većina toga se nalazi upravo u sunnetu Resula sallallahu alejhi ve sellem. Allahu poslanik alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Ebu Davud, a šejh Albani ga ubraja u sahih hadise, kaže ela inni utitul Kur'ana wa mislahu ma'a, meni je dat Kur'an i nešto slično njemu. A to je upravo ovaj hadis, upravo ono na čemu je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojim dijelima i svojim riječima. A ako se vratimo na Kur'an, vidjet ćemo da i Kur'an na to postiče. Sam Kur'an kaže وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ, što vam dadne poslanik, to uzmite, a što vam zabrani, toga se prođite i to ostavite. I napomena jedna uz ovo, a to je da se slijedeње i pokornost Resulu sallallahu alejhi ve sellem spominje na 33 mjesta u Kur'an Kerimu, što ukazuje na važnost i veličinu slijedeња Resula sallallahu alejhi ve sellem i pokornosti njemu. Kaže Al-Humeidi, bili smo kod imama Šafije rahimehullahu ta'ala, pa mu dođe jedan čovjek pitajući ga za o nekome pitanju. Pa mu reče imami Šafija, kada fiha Resulullahi sallallahu alejhi ve sellem keza o keza. Tako je presudio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu toga. A ovaj čovjek reče imami Šafiji, a šta ti kažeš? A on mu reče, subhanallah, tarani fi kenise, jesi li me našao u crkvi? Tarani fi bi'a, jesi li me našao u sinagogi? Tarani ala wasati zunnara, jesi li vidio mi preko pasa ono što sveštenici meću, onaj pas? Ekulu lek, ja ti kažem, kada fiha Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ja ti kažem, tako je presudio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, wa anta taqul ma taqul ant, a ti meni kažeš šta ja kažem. A koliko takvih danas primjera ima? Prvo se hadis navede, a onda priča i govor kako bi se to zaobišlo i kako bi se, Bože, drugačije to radilo. Ovo se spominje u Sir Alami Nubela i Hiljetul Eulija. Zatim mu reče imami Malik, e kullama dja'ena ređulun eđdele min ređul, zar ćemo kad nam god dođe neko koje boljeg govora jedan od drugoga, terekna ma nezele bihi Džibrilu ala Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem li džedeli, da ostavimo ono sa čime je došao Džibril Resulu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem zbog njegove priče i njegovog govora. Isto tako, od vidova udaljavanja od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog sunneta, samim tim i od šehadeta Muhammedu Rasulullah, jeste da se ljudi udaljavaju od njegove sire, od njegovog životopisa i onoga na čemu je bio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa uzimaju sebi neke druge ličnosti kao predvodnike i uzore. A zar ima veći i zar može biti bolji uzor svima nama od Resula sallallahu alejhi ve sellem i njegovog životopisa i onoga na čemu je on bio u cijelom svom životu? Allah uzvišeni kaže, in huwa illa wahyun yuha, sve je to objava koja mu se objavljuje. Dakle, bio je direktno pod Allahovim tebareke ve taala nadzorom, svaki njegov postupak iz privatnog života, iz zajedničkog društvenog života, iz ibadeta, sve se to uzima kao njegov sunnet, kao njegova praksa, i zato da je nešto drugačije uradio nego što Allah traži, zahtijeva i što Allah voli, odmah bi došla ispravka toga. Tako da niko ne može doći sa boljom sirom, sa boljim primjerom i biografijom od onoga na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nalazimo među ljudima da mnogi ne drže do važnosti i vrijednosti govora o hadisima Resula sallallahu alejhi ve sellem. Ne osjećaju važnost i veličinu toga govora. A to je isto od oblika udaljavanja od njegovog sunneta. Kad se govori o hadisima, kao da je to usputan onako govor, ne obraćaju ljudi tako pažnju. Allah tebareke ve taala kaže u pogledu Resula sallallahu alejhi ve sellem, ja i ljudi amenu la terfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, ovi koji vjerujete, nemojte dizati svoje glasove iznad glasa Resula sallallahu alejhi ve sellem. To se odnosi kako za vrijeme njegovog života, tako i nakon njegovog preseljenja na ahiret, alejhi selam. Za vrijeme života znamo što znači podizati glas iznad njegovog glasa, a šta znači nakon njegovog preseljenja na ahiret, alejhi selam? To znači da ničem veću pažnju ne pridajemo kao što je pridajemo hadisima, govoru Resula sallallahu alejhi ve sellem i njegovim postupcima. Da ničemu drugome prednost ne dajemo nad onim na čemu je bio Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. I nemojte sa njim razgovarati glasno kao što razgovarate glasno jedni s drugima, en tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, kako vaša djela ne bi propala sva, a vi toga niste ni svjesni. Dakle, nepoštivanje Resula sallallahu alejhi ve sellem za vrijeme njegovog života ili njegovog sunneta za vrijeme njegovog života ili nakon njegovog preseljenja na ahiret, ne daj Bože, može dovesti do propadanja svih ljudskih djela. I zato ćemo vidjeti iz samo nekih primjera kako su te prve generacije držale do poštivanja govora Resula sallallahu alaihi wa sallam. Abdurrahman ibn Mehdi, kada je kazivao hadisa Resula sallallahu alaihi wa sallam, naredio bi prisutnima da šuti. Kod nas se to kaže da se muha čuje. Tolika pažnja. Fela je tehaddesu ehad. I niko ne bi govorio tada. Niko ne bi zašiljio olovku ili kalem onaj koji je imao kod sebe. Pero. Niti bi ga pripremao za pisanje. Niti bi se iko tom prilikom nasmiješio. Niti bi iko ustao. Šutili bi i gledali i slušali kao da su im ptice na glavama, ne bi se pomirali. Ili kao da su u namazu. A kada bi vidio nekoga da se nasmijao, ili da je progovorio, obukao bi ovaj svoju obuću i izašao napolje. Napustio sve. Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, poštivao je hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem u velikoj mjeri. Kada bi sjedio da kazuje fik, sjedio bi onako kako bi sjedio. A kada bi sjeo da kazuje hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem, posebno bi se okupao i namirisao i obukao novu odjeću i obukao amamu, a to je turban, i sjeo bi sa skrušenošću, sa poštivanjem i namirisao bi se buhar, to je onaj miris što se petkom namiriše mesdžid, time bi se cijeli taj međlis od početka do kraja namirisao. Iz poštivanja prema hadisima Resula sallallahu alaihi wasallam. Nažalost, mi smo dočekali vrijeme kad neko spomeni hadis Resula sallallahu alaihi wasallam, biva zbog toga odbačen, biva zbog toga prezren, ali važno je biti kod Allaha tebareke ve ta'ala primljen, da se Allah tebareke ve ta'ala pomogne i da nas učini od onih koji istinski vrednuju hadise Resula sallallahu alejhi ve sellem i njegove sunnete. Mi smo spomenuli hadis u Buhari da je Omer radijallahu anhu čuo dvojicu ljudi kako su podigli svoje glasove u džami Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa ih upita min ejne entuma, odakle ste vi? A oni odgovoriše da su od stanovnika Taifa. A on im reče, leu kuntuma min ehlil beled le euđatukuma, da ste iz ovog mjesta, zabolilo bi vas. To jeste koliko bih vas kaznio. Terfe'ani asvatekuma fi mesjidi Resulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dižete svoj glas u mesdžidu, u džami Resula sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, istoga se isto tako zaključuje veliko poštivanje Resula sallallahu alaihi wa sallam. El-đunaid ibn Muhammed je govorio, et turuku ilallahi ta'ala kulluha mesdude. Svi putevi do Allaha su zatvoreni, alel halk njegovim stvorenjima, illa men iktefa ether Resuli sallallahu alaihi wasallam. A otvoren je samo put onima koji slijede stope Resula sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'a sunnatahu, i ko slijedi njegov sunnet, wa lazima tariqatahu, i ko se čvrsto drži njegovog puta i njegovog pravca. Isto tako, mnogi, nažalost, mnogo toga ne poznaju Allahovom poslaniku, ali i sato je sada. A najpreče, što treba da se zna, jeste ono što mu je Allah tebareke ve ta'ala dao od mu'džiza, od dokaza njegovog poslanstva, od njegovih šema'il, to jeste njegovih svojstava, ahlaka, i od njegovih posebnosti koje su karakteristične samo za Resula sallallahu alejhi ve sellem. I zato o tome inshallah treba više da se govori, kako bi smo uzeli Resula sallallahu alejhi ve sellem potpunosti za svoga predvodnika. Naći ćemo i one koji pretjeruju u pogledu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedni mu ne daju hak koji mu pripada, ne pridaju važnost, poštivanje, veličanje koje mu dolikuje kao Allahovom tebareke ve teala, istinskom robu i njegovome poslaniku, ne slijedi njegov sunnet, a druge ćemo vidjeti da pretjeruju u hvaljenju Resula sallallahu alejhi ve sellem i pripisuju mu ono što Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem ne voli i što nije dozvoljeno. U Buhari se spominje hadis od Resula sallallahu alejhi ve sellem da je govorio: la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Nemojte sa mnom pretjerivati, to jeste u pogledu mene, mojim veličanjem, mimo onog stepena koji mi Allah tebareke ve taala podario, a to je poslanstvo. Kao što su uradili kršćani sa sinom Merjeminim, lakin kulu abdullahi wa rasuluhu, već recite Allahov rob i njegov poslanik. Dakle, rob, to je čast, ubudijet, onaj koji Allahu tebareke ve taala ibadet čini, i drugo, poslanik koji dostavlja Allahu tebareke ve taala poslanicu ljudima. A vidjet ćemo da su upravo kršćani pretjerali sa Isaom, sinom Merjemini. Pa je to hvaljenje njega prešlo u širk, u obožavanje Isa. Tako da od njega mole i traže u svojim dovama, tako da ga nazivaju neuzubila Božijim sinom, tako da rade mnogo toga što rade i pripisuju mu, Allah tebareke ve taala to mrzi i ne dozvoljava. Govori Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježi imam Ebu Davud sa sahih senedom: la taj'alu qabri 'idan, nemojte moj kabur uzimati za praznik, to jeste za mjesto koje ćete veličati i koje ćete u određenom periodu posjećivati kao vid kulta i vid obreda koji nisu propisani. Wa sallu alayya i salavat donosite na mene, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, jer vaš salavat dolazi do mene gdje god se vi nalazili. I zato onaj ko najviše voli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čija je ljubav prema njemu istinska, onaj koji nastoji u potpunosti da primijeni šahadet Muhammedu Resulullah, treba da poznaje ovog časnog poslanika alejhi salatu vesselam, treba da poznaje njegov sunnet i njegovu siru, ono na čemu je on bio, da radi po tome, da to širi među ljudima i objašnjava, i da se suprotstavlja onima koji nastoje nauditi ovoj vjeri preko lažnog, neispravnog, patvorenog, izmišljenog govora o Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Mi ćemo danas vidjeti mnoge koji nastoje s jedne strane od dokazanih din dušman da nastoje nauditi ovome Resulu sallallahu alejhi ve sellem, ali ne mogu nikako, šta god pokušali. Jer smo rekli, šta može da kaže i progovori onaj koji? Pa smo spomenuli svojstva takvih. Koji nema morala u pogledu svoje majke. Koji nema morala u pogledu svojih kćeri, to se dešava kod njih. Koji nema granica ni u čemu. Koji radi ono što stoka nikada ne bi uradila. Šta takav može da kaže o Resulu sallallahu alaihi wa sallam? I šta se od takvog shvata i prihvata? Ništa. Takav samo će sebi samome da naudi, jer Allah tebareke ve taala je zagarantovao inna kefejnake, mi ćemo ti biti dovoljni, el mustehzi'in, u pogledu onih koji žele tebe ruglu izvrnuti i ismijati tebe, Allahu poslaniće. Zaista prava podrška Resulu sallallahu alaihi ve sellem jeste podrška njegovome sunnetu, ono protiv čega su mnogi među muslimanima ustali iz svoga velikog neznanja u kojem se oni nalazi. A drugim putem prema Allahu tebareke ve taala se ne može ići osim sljeđenjem Resula sallallahu alaihi ve sellem. On se ne slijedi jedan dan u godini, niti u jednom postupku, već on se slijedi u svemu. U svemu je njegova uputa. U svim našim postupcima i svim našim radnjama. Tako da radimo po siri, po sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem, da se upoznamo s time, da poučavamo tome naše porodice i da istinski budemo onako kako je živio i radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, da nam to bude našim primjerom u životu, kako bi nas Allah tebareke ve taala pomogao i kako bismo bili na uputi u našoj vjeri i sačuvali se mnogobrojnih fitneta, mnogobrojnih sumnji i smutnji koje dolaze i ubacuju se među ljude. Pa ako čovjek nije na ovoj praksi Resula sallallahu alaihi ve sellem, onda gdje će biti i gdje će se nakon tih iskušenja naći? Molim Allah tebareke ve taala da nam pomogne, da nam se smiluje, da se učini od čvrstih iskrenih vjernika sa kojima je on subhanahu wa taala zadovoljan, od onih koji istinski slijede Resula sallallahu alaihi ve sellem i u potpunosti šehadet la ilaha illallah Muhammedur Resulullah sprovode u svakodnevnom صوم الشيبوت. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.